Çocuklar çoğaldı bir anda. Bir anda, bir anda, bir anda. Bir anda, bir anda, bir anda. Bir anda, bir anda, bir anda. Aş olmaz kalırsa hayattan bıkarsın bir anda. Sen orada bugün çok uzakta. Uzaklar çoğaldı bir anda. Bir anda, bir anda, bir anda. Bir anda, bir anda, bir anda. Bir anda, bir anda, bir anda. Bir anda, bir anda, bir anda. Beyazlar karardı bir anda. Sen orada bugün çok uzakta. Bir anda, bir anda.